quietly listen long to me, babe. I would give you everything I got. Oh, the universe. Oh, and over and over. Over and over. Pink to nazwa zespołu, a także pseudonim artysty, który w tym zespole pełni dominującą rolę. No taka dwuznaczność czasami najwyraźniej zamierzona. Nowy album, no grupy w tym przypadku myślę, choć z dominującym udziałem lidera. Nowy album grupy Pink nosi tytuł Beauty in Your Wake. Ballady śpiewane, delikatne i bardzo, bardzo muzycznie zgrabne. So we find ourselves in love with you. And how we got here, it up. Let's say we get it wrong. I say we always get it right. Always get it right, yeah. I say we always get it right. From this doesn't happen every day goes by quicker than the last, and where we go from here ain't written in the stars, it's written in our checkered past. Let's say we fuck it up. Let's say we get it wrong. I say we always get it right. We always get it right, yeah. I say we always get it right, yeah. Z albumu Beauty in Your Wake. To jedna z najnowszych płyt, które dotarły do mnie w tym tygodniu. Fragmenty tylko zdołałem przesłuchać, ale brzmi interesująco i myślę, że powróci za tydzień. Dym na wodzie wraca teraz do nowego wydania albumu Johna Lennona. Like Przypomnę podstawowe dane. W 1973 roku John Lennon wydał swój czwarty solowy album Mind Games, bez politycznych deklaracji w tekstach, bez Yoko Ono w nagraniach. Wtedy longplay z 12 piosenkami, dość popularny, choć może nie najważniejszy w karierze Lennona. No a teraz w takiej serii historycznej The Ultimate Collection ukazało się nowe, bardzo, bardzo rozszerzone wydanie tego albumu. Sean Ono Lennon stoi za tym wydaniem. To są najczęściej miłosne piosenki nawiązujące do życia Lennona z Yoko Ono. Kompozycja You Are Here na płycie z 73 roku była czterominutową piosenką, ale zachowała się także taka epicka wersja. Proszę posłuchać. From Liverpool to Tokyo, what a way to go. From distant lands, one woman, one man, let the four winds blow. Wherever from the land of surprising sun. East is east and west is west. The twain shall meet. East is west and west is east. Let it be complete. 3,000 miles right over the ocean. 3,000 light years from the land. No właśnie, słyszą Państwo, jak John pyta, Yoko Ono się wtrąca. You Are Here, piosenka miłosna. Take 5, czyli piąta wersja nagrana w studiu, 11-minutowa, czyż nie piękna? No ale ostatecznie na płytę poszła skrócona znacznie wersja 4-minutowa. Steven Wilson zmiksował kolejną płytę zespołu Jethro Tull, tym razem Bursting Out, czyli pierwszy koncertowy album Jethro Tull wydany w 1978 roku. Ta płyta zawierała nagrania z różnych występów, no bo tak się wtedy głównie realizowało płyty koncertowe, żeby jak najwięcej przebojów się zmieściło. To były nagrania zarejestrowane w trakcie europejskiej trasy po wydaniu albumu Heavy Horses. Nowe wydanie to przede wszystkim remiks Stevena Wilsona, poprawiający dość istotnie brzmienie tej dawnej płyty. No i bonusy. Jako bonusy mamy nagrania z prób przed koncertami. No i bonus bardzo poważny. Cały koncert z Madison Square Garden w Nowym Jorku. Jethro Tull. I'm there in the night to snatch you, yeah. So come on, fight it with your rattle in hand. Thrust and parry, light. A match to catch the devil's eye. Bring across the fire to the fight. But let no sleep rain fall relief from the tension of the brain. Come awake the dead to win the scream of life. To battle and goals and play. And gather your arms at the call of arms. And swing your baby back down. Upon our midst, when we call the stand, you sleep in shame and sound. It's as well we tell no lie. To change the face that cries. Thank you. I thought the Russians must have shot it down for a minute then. Październik 1978 roku zespół Jethro Tull występuje w prestiżowym miejscu w Madison Square Garden w Nowym Jorku. No i zachwycona publiczność patrzy na popisy lidera fenomenalnego, który wygrywa te swoje niezwykłe solówki stojąc na jednej nodze. No a gitarzysta Martin Barrett także był gwiazdą tamtych czasów. Co więcej, w koncertowym repertuarze Jethro Tull było już wtedy wiele ważnych utworów stworzonych przez Iana Andersona. The silence howling. dancing angels as they fall. The all-time winner has got him by the balls. When he thinks I'm getting by, but it's home and at page one. Thank you, God, it's over. To Jethro Tull, koncertowy album Bursting Out, poszerzony o nagrania z epoki z Madison Square Garden. No kolejne bardzo udane reżyserskie dzieło, takie prace w studiu Stevena Wilsona. Ten znany artysta wraca teraz do swojej autorskiej, własnej działalności. Na początku przyszłego roku Steven Wilson zapowiada własny, nowy album. Mają być długie utwory o tematyce kosmicznej. No a potem trasa koncertowa, która dotrze także do Polski. Te polskie występy planowane są 4 czerwca w Warszawie i 5 czerwca w Gliwicach. Sięgam teraz po polską płytę. Oto Max Brawura. Ja zanęcani tym, co kręci nas, zanęcani w sieci. Na pozór zaklinamy ciągle świat, aż coś do ciebie leci. Zagasiłaś niegdyś tamten żar, lecz coś się tam wciąż świeci. Wypowiadam z siebie chęci zmian, a życie nie przeleci. Nieoszlifowany diament, nie do doścignięcia plan. Zainicjowane zmiany, wciąż niedoskonały, ja niedoskonały. Max Brawura w autorskim nagraniu Diament. Max Brawura to polski wykonawca Maciej Wachowiak. 10 lipca ukaże się jego epka Dżingle z życia, o której Max Brawura mówi: to mój kolejny debiut. No takie różne utwory o życiu, rzeczywiście 6 będzie tych utworów na tej epce albo mini albumie Dżingle z życia. Oto jeszcze jeden z nich zatytułowany Pętla czasu. Analizuję zbyt, spróbuj to poczuć za mnie. Pamięć tych ludzi miejsc, tak rzadko dam, czym to dla mnie remedium na ten stres. Od zawsze była miłość dla mnie, co było, a nie jest. Od zawsze chciałem wrócić do tych miejsc, wrócić i jeszcze czas sobie dać na zmianę. Rzecz w tym, że ja żyłem w pętli czasu. Analizuję zbyt, spróbuj to poczuć za mnie. Pamięć tych ludzi miejsc, tak rzadko pytam, czym to dla mnie. Remedium na ten stres, od zawsze była miłość dla mnie. Co było, a nie jest, od zawsze chciałem wrócić do tych miejsc. Wrócić i jeszcze czas sobie dać na zmiany. Rzecz w tym, że ja żyłem w pętli czasu stale. Lata lecą jakoś same, znów przerywają mi. Gdzie początek jest, czy kraniec? Odpowiedz mi, czy tylko mnie się to śni? Ale gitara to i tak jest drugorzędna. To ja bym mógł to przesuwać dalej i lecieć duble, ale on z tej barwy. No i taki odgłos studia na koniec nagrania. Artysta tak to zaplanował. Max Brawura, Pętla Czasu. Przed chwilą nagranie z epki Jingle z życia. Oficjalna premiera 10 lipca. A na zakończenie fragment albumu, który ukaże się 19 lipca. Album nosi tytuł 24. Firmuje go genialny gitarzysta i kompozytor Aldi Meola. Przepiękny album, ale czy on kiedykolwiek wydawał inny? To miała być w zamierzeniu kameralna płyta z gitarą akustyczną w roli głównej, ale rozwinęła się ta produkcja bardzo, więc jest i gitara elektryczna, jest orkiestra, jest nawet wokalista w jednym z nagrań. Niedługo, 19 lipca, w całości 24 Aldi Meola. Dziś tylko fragment na zakończenie. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy. Thank you. autopromocja. Audycje Trójki w serwisie podcasty polskieradio.pl. Prezydent przyjeżdża wraz z pierwszą damą, wygłasza takie przemówienie, w którym sobie żartuje z siebie, ze swoich współpracowników, z dziennikarzy, ale którego przesłaniem jest wolność prasy. Dostępne o każdej porze. Ludzie, Klub Trójki, Królestwo Roślin, Księstwo Ptaków, 106